त मोमिनन ऐं मोमिनियाणियुनि खे अहिड़नि बाग़नि में दाख़िल करे जिन जे हेठां वाहियूं पियूं वहनि, उते सदाई रहंदा ऐं संदन मदायूं खाउनि मेटींदो, ऐं इहा अल्लाह वटि वॾी मुराद माणणु आहे।